महाभारत सभा पर्व एकोनाशीतितमोध्याय। द्रौपदी का कुंती से विदा लेना तथा कुंती का विलाप एवं नगर के नर नारियों का शोकातुर होना। वैशंपायनुवाच तस्मिन् संप्रस्थिते कृष्णा प्रथां प्राप्य यशस्विनीम् अपृच्छद् भृशदुःखार्थ यास्यान्यास्तत्ययोषितः याथार्हं वन्दनाश्लेषान् कृत्वा गन्तुमियेषसां ततो निनाद सुमहान् पाण्डवान्तपुरे भवत। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर कृष्णा ने यशस्विनी कुंती के पास जाकर अत्यंत दुख से आतुर हो वन में जाने की आज्ञा मांगी। वहां जो दूसरे स्त्रियां बैठी थीं उन सब की यथा योग्य वंदना करके सबसे गले मिलकर उसने वन में जाने की इच्छा प्रकट की। फिर तो पांडवों के अंतःपुर में महान आर्तनाद होने लगा। कुंती च भृशसंतप्ता द्रौपदीं प्रेक्ष्य गच्छतीं शोक विह्वलया वाचा पृच्छाद् वचनम् अब्रवीत्। द्रौपदी को जाती देख कुंती अत्यंत संतप्त हो उठी और शोकाकुल वाणी द्वारा बड़ी कठिनाई से इस प्रकार बोली। वस्से शोको न ते कार्य प्राप्येदं व्यसनं महत स्त्रीधर्माणाम् अभिज्ञासी तीलाचारवती तथा। बेटी, इस महान संकट को पाकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम स्त्री के धर्मों को जानती हो, शील और सदाचार का पालन करने वाली हो। न त्वाम संदेष्टुम अर्हामि भ्रातृन् प्रति सुचेष्पते साध्वि गुण समापन्ना भूषितम ते कुलद्वयम्। पवित्र मुस्कान वाली बहू, इसीलिए पतियों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है यह तुम्हें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। तुम सती स्त्रियों के सद्गुणों से संपन्न हो, तुमने पति और पिता दोनों के कुल की शोभा बढ़ाई है। सभाग्या कुर्वस्के में ये न दग्धा त्वया नघे अरिष्टम व्रजपंथानम मदनुध्यान प्रेषिता। निष्पाप द्रौपदी, ये कौरव बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें तुमने अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म नहीं कर दिया। जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो, मेरे किए हुए शुभ चिंतन से तुम्हारा अभ्युदय हो। भाविन्यर्थे हि सत्स्त्रीणां वैकृतं नोपजायते गुरुधर्माभिगुप्ता च श्रेय क्षिप्रम अवाप्स्यसि। जो बात अवश्य होने वाली है उसके होने पर साध्वी स्त्रियों के मन में व्याकुलता नहीं होती। तुम अपने श्रेष्ठ धर्म से सुरक्षित रहकर शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करोगी। सहदेवस्य मे पुत्र सदा वेक्षो वने वसन् यथेदं व्यसनं प्राप्य नायं सीतेन महामतिः। बेटी, वन में रहते हुए मेरे पुत्र सहदेव की तुम सदा देखभाल रखना, जिससे यह परम बुद्धिमान सहदेव इस भारी संकट में पड़कर दुखी न होने पावे। तथे तुक्त्वा तुषा देवी श्रवन्नेत्र जलाविलां तोड़िताक्तैकं वसना मुक्तकेशी विनिर्यजौ। कुंती के ऐसा कहने पर नेत्रों से आंसू बहाती हुई द्रौपदी ने तथास्तु कहकर उनके आज्ञा शिरोधार्य की। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग रज से सना हुआ था और उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। उसी दशा में वह अंतःपुर से बाहर निकली। ताम क्रोशंतिम प्रथा दुःखाद् अनुभव्राज गच्छतिम अथा पश्यत सुतान् सर्वान् हृताभरणवाससः। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गई। इतने ही में उन्होंने अपने सभी पुत्रों को देखा जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। रुरु चरमा मृत तनून रिया किंचिदवांग मुखान परि परितान संघृष्ट सुहृदिश्चान शोचितान। उनके सभी अंग मृगचर्म से ढके हुए थे और वे लज्जावश नीचे मुख किए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था और हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। तदवस्थान सुतान सर्वान् उपसृत्यातिवत्सला स्वजमानावदच्छोका तत्तद् बिलपति बहु। उस अवस्था में उन सभी पुत्रों के निकट पहुंचकर कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वे उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश बहुत विलाप करती हुई बोली, कुंतीवाच कथम सद्धर्म चारित्रान वित्तस्थिते विभूषितान अछुद्रान दृढ़ भक्तांश्च दैवतेज्या परान सदा व्यसनम समभ्यागात कोयम विधि विपर्ययः कस्यापध्यानजम चेदम धिया पश्यामि नैव तत। कुंती ने कहा, पुत्रों, तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचार की मर्यादा से विभूषित हो। तुम में क्षुद्रता का अभाव है। तुम भगवान के सुदृढ़ भक्त और देवाराधन में सदा तत्पर रहने वाले हो, तो भी तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का यह कैसा विपरीत विधान है, किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर यह महान दुख आया है। यह बुद्धि से बार बार विचार करने पर भी मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता। स्यातो मद्भाग्य दोषोऽयं जाहं युष्मान् जीजनम् दुःखायास भुजोऽर्थं युक्तानप्युत्तमैर्गुणैः। यह मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तो भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है। कथम वस्यथ दुर्गे सो वने रिद्धि विना कृता धीर्यसत्व बलोत्साह तेजो भी अकृशा कृशा। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे। वीर्य धैर्य बल उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल हो। यद्ये तदेव मज्ञास्यं वने वासो शिवो ध्रुवं तत सिंहानमृते पांडव नागमिष्यं गजाम्भयम्। यदि मैं यह जानती कि नगर में आने पर तुम्हें निश्चय ही वनवास का कष्ट भोगना पड़ेगा, तो महाराज पांडु के परलोकवासी हो जाने पर शत सिंहपुर से हस्तिनापुर नहीं आती। धन्यम वह पितरम मन्ये तपो मेधान्वितम तथा यह पुत्रादिम असंप्राप्य स्वर्गे इच्छाम करोत् प्रियाम। मैं तो तुम्हारे तपस्वी एवं मेधामी पिता को ही धन्य मानती हूँ, जिन्होंने पुत्रों के दुख से दुखी होने का अवसर न पाकर स्वर्गलोक की अभिलाषा को ही प्रिय समझा। धन्याम चातिन्द्रियज्ञानाम इमाम प्राप्ताम पराम गतिम मंडे तुमाद्रिम धर्मज्ञाम कल्याणिम सर्वथैवतु रत्या मत्या च गत्या च जयाहम अभिसंधिताम जीवित प्रियताम मह्यम धिग्माम संक्लेश भागिनम। इस प्रकार अतिन्द्रिय ज्ञान से संपन्न एवं परम गति को प्राप्त हुई कल्याणमयी इस धर्मज्ञा माद्री को भी सर्वथा धन्य मानती हूँ, जिसने अपने अनुराग उत्तम बुद्धि और सद्व्यवहार द्वारा मुझे भुलाकर जीवित रहने के लिए विवश कर दिया। मुझको और जीवन के प्रति मेरी इस आसक्ति को धिक्कार है, जिसके कारण मुझे यह महान क्लेश भोगना पड़ता है। पुत्र का न विहास्ये वह कृत्थलब्धान प्रियान सतः साहम यास्यामि शिवनम हा कृष्णे किं जहासि माम। पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें पाया है, अतः तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। हाय कृष्णे, तुम क्यों मुझे छोड़ी जाती हो। अंतवत्य सुधर्मेस्मिन् धात्रा किं नो प्रमादतः ममान्तो नैव विहितस्ते नार्यो न जहाति माम्। यह प्राण धारण रूपी धर्म अनित्य है, एक न एक दिन इसका अंत होना निश्चित है। फिर भी विधाता ने न जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया, तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। हा कृष्ण द्वारका वासिन काश संकर्षण अनुज कस्मान्न त्रायसे दुखान मां चिन्मास नरोत्तमान। हा द्वारिकावासी श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? बलराम जी के छोटे भैया मुझको तथा इन नरश्रेष्ठ पांडवों को इस दुख से क्यों नहीं बचाते? अनादि निधनम ये त्वाम अनुध्यायन्ति वै नराः, तां त्वं पाशेत्ययं वाद सागतो व्यर्थतां कथम्। प्रभो, तुम आदि अंत से रहित हो, जो मनुष्य तुम्हारा निरंतर स्मरण करते हैं उन्हें तुम अवश्य संकट से बचाते हो, तुम्हारी यह विरत व्यर्थ कैसे हो रही है? इमे सद्धर्म महात्म्य यशो वीरानुवर्तिनः, नार्हन्ति व्यसनं भोक्तुं नन्वेषां क्रियतां दया। ये मेरे पुत्र उत्तम धर्म महात्मा पुरुषों के शील स्वभाव यश और पराक्रम का अनुसरण करने वाले हैं, अतः कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। भगवान, इन पर तो दया करो। सेयम् नित्यर्थ विज्ञेषु भीष्म द्रोण कृपादिषु स्थितेषु कुलनाथेषु कथमापदूपागता। नित्य के अर्थ को जानने वाले परम विद्वान भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के जो इस कुल के रक्षक हैं, उनके रहते हुए यह विपत्ति हम पर क्यों आई? हा पांडो हा महाराज क्वाज किम समुपेक्षते, पुत्रान विभास्यत साधुन एभिद्युत निर्जितान। हा महाराज पांडो, कहाँ हो? आज तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्रों को शत्रुओं ने जुए में जीतकर वनवास दे दिया है, तुम क्यों इनकी दुर्वस्था की उपेक्षा कर रहे हो? सह देव निवर्तस्व ननु त्वमसि मे प्रियः शरीरादपि माद्रेय मामात्याक्षी कुपुत्रवत। माद्रीनंदन सहदेव, तुम मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो, बेटा लौट आओ, कुपुत्र की भांति मेरा त्याग न करो। ब्रजन्तो भ्रातरस्ते यदि सत्याभिसन्धिनः मत्परित्राणजं धर्मं इहैव त्वमवान्तम् आप्नुहि। तुम्हारे ये भाई यदि सत्य धर्म के पालन का आग्रह रखकर मन में जा रहे हैं तो जाए, तुम यहीं रहकर मेरी रक्षा जनित धर्म का लाभ लो। वै सम्पानुवाच एवं बिलपतिं कुन्तिम् अभिवाद्य प्रणम्य च पांडवाभिगतानन्दावनायैव प्रव्रजुः। वै सम्पान जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करते हुए माता कुंती को अभिवादन एवं प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए। विदुरस्या पितामार्तां कुंती माश्वास्य हेतुभिः त्रावेशयद्गृहं छत्ता स्वयमार्त तरसनैः। विदुर जी, शोकाकुला कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर उन्हें धीरे धीरे अपने घर ले गए। उस समय वे स्वयं भी बहुत दुखी थे। ततः संप्रस्थिते तत्र धर्मराजे तदारिपे जना समस्तास्तं द्रष्टुं समारुरुहुरातुरा। ततः प्रासाद वर्याणि विमान शिखराणि च गोपुराणि च सर्वाणि वृक्षानन्यास्य सर्वशः अधिरुह्य जन श्रीमान् उदासीनो व्यलोकयत। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर जब वन की ओर प्रस्थित हुए, तब उस नगर के समस्त निवासी दुख से आतुर हो उन्हें देखने के लिए महलों, मकान की छतों, समस्त गोपुरों और वृक्षों पर चढ़ गए। वहाँ से सब लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे। नहि रथ्या सत शक्त्या गन्तुं बहुजनाकुलाः आरुह्यते स्म तान्यत्र दीना पश्यन्ति पांडवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भारी भीड़ से इतनी भर गई थी कि उन पर चलना असंभव हो गया था, इसीलिए लोग ऊँचे चढ़कर अत्यंत दीन भाव से पांडुनंदन युधिष्ठिर को देख रहे थे। पदातिम वर्जित छत्रम चेलभूषण वर्जितम वल्कला जिन संवीतम पार्थम दृष्ट्वा जना सदा उचूर बहुविधा वाचो मृषोपहत चेतस। कुंती नंदन युधिष्ठिर छत्र रहित एवं पैदल ही चल रहे थे। उनके शरीर पर राजोचित वस्त्रों और आभूषणों का भी अभाव था। वे वल्कल और मृगचर्म पहने हुए थे। उन्हें इस दशा में देखकर दोगों के हृदय में गहरी चोट पहुंची और वे सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। जना उचुहु यम जांतरम अनुजाते स्म चतुरंग बलम हत तमेवं कृष्णया सार्धम अनुजान्ति स्म पांडवाः चत्वारो भ्रातरश्चैव पुरोधाश्च विषाम्पतिम्। नगर निवासी मनुष्य बोले, अहो यात्रा करते समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगणी सेना चलती थी, आज वे ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे द्रौपदी के साथ केवल चार भाई पांडव तथा पुरोहित चल रहे हैं। या न शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैराकाश गैरपि तामद्य कृष्णाम पश्यन्ति राजमार्ग गता जनाः। जैसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे, उसी द्रुपद कुमारी कृष्णा को अब सड़क पर चलने वाले साधारण लोग भी देख रहे हैं। अंगरागोचताम कृष्णाम रक्त चंदन सेविनीम वर्षसुष्णम वर्षमुष्णम च शीतम च नैशत्यासु विवर्णताम। सुकुमारी द्रौपदी के अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पाता था। वह लाल चंदन का सेवन करती थी, परंतु अब वन में सर्दी गर्मी और वर्षा लगने से उसकी अंग कांति शीघ्र ही फीकी पड़ जाएगी। अद्यनूरम प्रथा देवी सत्वमावेश भाषते पुत्रान स्नुषाम च देवी तो द्रष्टुमध्याथ नार्हति। निश्चय आज कुंती देवी बड़े भारी धैर्य का आश्रय लेकर अपने पुत्रों और पुत्रवधु से वार्तालाप करती हैं, अन्यथा इस दशा में वे इनकी ओर देख भी नहीं सकती। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथम स्यात् दुःखदर्शनम् किं पुनर्यस्य लोकोऽयम् जितो वृत्तेन केवलम्। गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से कैसे देखा जाएगा। फिर जिस पुत्र के सदाचार मात्र से यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उस पर कोई दुख आए तो उसकी माता वह कैसे देख सकती है। अनसंस्य मनोक्रोशो धृतिशीलम दमः शमः पांडवम शोभयन्त्येते षड्गुणा पुरुषोत्तमम् तस्मात् तस्योपघातेन प्रजा परम पीडिताः। पुरुष रत्न पांडुनंदन युधिष्ठिर को कोमलता दया धैर्यशील इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह ये छह सद्गुण सुशोभित करते हैं, अतः उनकी हानि से आज सारी प्रजा को बड़ी पीड़ा हो रही है। औदकानि वसत्वानि ग्रीष्मे सलिल संचयात् पीड़या पीड़ितं सर्वं जगत्तस्य जगत्पते मूलस्यैवोपघातेन वृक्ष पुष्प फलोपगः। जैसे गर्मी में जलाशय का पानी घट जाने से जलचर जीव जंतु व्यथित हो उठते हैं, एवं जड़ कट जाने से फल और फूलों से युक्त वृक्ष सूखने लगता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के पालक महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा से सारा संसार पीड़ित हो गया है। मूलम जेत मनुष्याणाम धर्मराजो महादुतिः पुष्पम फलम च पत्रम च शाखा तस्य तरे जनाः ते भ्रातरेव क्षिप्रम सपुत्रा सबान्धवाः गच्छन्तम् अनुगच्छामो येन गच्छति पांडवः। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्यों के मूल हैं। जगत के दूसरे लोग उन्हीं की शाखा पत्र पुष्प और फल हैं। आज हम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को साथ लेकर चारों भाई पांडवों की भांति शीघ्र उसी मार्ग से उनके पीछे पीछे चले जिससे पांडव पुत्र युधिष्ठिर जा रहे हैं। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुःख सुखापार्थम् अनुयाम सुधार्मिकम्। आज हम अपने खेत बाग बगीचे और घर द्वार छोड़कर परम धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के साथ चल दें और उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। समुद्रित निधान परिध्वस्ता जिराणि च उपात धन धान्यालि हित साराणि सर्वशः रजसाप्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भिः उद्भिल्यैरावृतानि च अपेदोदकं धूमानि हेन सम्मार्जनानि च प्रणष्टः बलिकर्मेज्यां मंत्रहोम जपानि च दुष्कालेनैव भग्नानि भिन्न भाजनं वन्ति च अस्मत्यक्तानि वेश्मानि सौबलं प्रतिपद्यताम्। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकाल ले, आंगन की फर्श खोद डाले, सारा धन धान्य साथ ले ले, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा ले, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाए, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे, इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे, यहाँ बलि वैष्णदेव यज्ञ मंत्रपाठ होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो, इस प्रकार ये सारे घर ढह जाए, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कपटी सुबल पुत्र शकुनी आकर अधिकार कर ले। वनम नगरम अद्यास्तु यत्र गच्छन्ति पांडवाः अस्माभिश्च परित्यक्तम् पुरम संपद्यताम् वनम्। अब जहाँ पांडव जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर ही वन के रूप में परिणित हो जाए। बीलान दृष्टिन सर्वे वनारे मृग पक्षिण तदंतस्मद्भयाद्भीता गजा सिंहा भरान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए, मृग और पक्षी जंगलों को छोड़ दे तथा हाथी और सिंह भी वहाँ से दूर चले जाएं। अनाक्रांतं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमास फलादानां देशान् त्यक्त्वा मृगद्विजाः वयं पार्थैर्वनेम सम्यक् सहवत्स्याम निवृताः। हम लोग तृण सागपात अन्न और फल का उपयोग करने वाले हैं, जंगल के हिंसक पशु और पक्षी हमारे रहने के स्थानों को छोड़कर चले जाएं, वे ऐसे स्थान का आश्रय ले जहाँ हम न जाएं और वे उन स्थानों को छोड़ दे जिनका हम सेवन करें, हम लोग वन में कुंती पुत्रों के साथ बड़े सुख से रहेंगे। वह सम्पायन वाच इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिता सुश्राव पार्थ श्रुत्वा च नाभिचक्रेस्य मानसम्। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की कही हुई भांति भांति की बातें युधिष्ठिर ने सुनी, सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। तथा प्रासाद संस्थास्तु समन्ता द्वै गृहे गृहे ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव योषितः ततः प्रासाद जालानाम उत्पाट्यावरणानि च ददृशो पांडवान् दीनान् रौरवाजिनवाससः कृष्णां तद्दृष्टपूर्वां तां व्रजन्तीं पद्भिरेव च एकवस्त्रां रुदन्तीं तां मुक्तकेशीं रजस्वलां दृष्ट्वा तदा श्रियः सर्वा विवर्णवदनावृतं विलप्य बहुधा मोहाद् दुःखशोकेन पीडिता हा हा धिक् धिक् धिक् इत्युक्त्वा नेत्रैरन्यो नेत्रैरश्रून्यवर्तयन्। तदनंतर चारों महलों में रहने वाली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां अपने अपने भवनों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर दीन पांडवों को देखने लगी। सब पांडवों ने मृगचर्ममय वस्त्र धारण कर रखा था, उनके साथ द्रौपदी भी पैदल ही चली जा रही थी, उसे उन स्त्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, केश खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और रोती चली जा रही थी। उसे देखकर उस समय सब स्त्रियों का मुख उदास हो गया। वे क्षोभ एवं मोह के कारण नाना प्रकार से विलाप करती हुई दुख शोक से पीड़ित हो गई और हाय हाय इन धृतराष्ट्र पुत्रों को बार बार धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। धृतराष्ट्र श्रियस्ताश्च निखिलेनोपलब्ध तत गमनम परिकरसम च कृष्णाया दूत मंडले रुरुदो सुस्वनम सर्वा विनिंदन्त्य कुरुन् भृशं दध्यस्य सुचिरं कालं करासक्त मुखाम्बुजा। धृतराष्ट्र पुत्रों की स्त्रियां द्रौपदी के दूत सभा में जाने और उसके वस्त्र खींचे जाने एवं वन में जाने आदि का सारा वृत्तांत सुनकर कौरवों के अत्यंत निंदा करती हुई फूट फूट कर रोने लगी और अपने मुखारविंद को हथेली पर रखकर बहुत देर तक गहरी चिंता में डूबी रही। राजा च धृतराष्ट्रस्तु पुत्राणाम अनयम् तदा धायन्नोद्विग्न हृदयो न शांतिमदी जगमिवान। उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का हृदय उद्विग्न हो गया, उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। स चिंतयन्न एकाग्र शोक व्याकुल चेतन छत्तो संप्रेषयामास शीघ्रमागम्यतामिति। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई, उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। ततो जगाम विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम तम पर्यप्रेक्षन संविघ्नो धृतराष्ट्रो जनाधिप। जब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे पूछा। इति श्री महाभारते सभा परवड़ी अनुद्योत परवड़ी द्रौपदी कुंती संवादे एकोनाशीतितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्योत पर्व में द्रौपदी कुंती संवाद विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ।